nút trục cha rừng mi thì lên ngân nan đê si đút pa đút lan đê pê cu cu mu thì lên ngân ta tu ni ngàn ti ping đất rót cho ti ru laki kemes a kemes ya chongono ngati ati ati ya chongono mbok di ampet sithe rasane kangen ning atimu apa rumangsamu atiku ra koyo kowe abisi tu cetani umma umi umi tu kerini kok yo orang gutu mbok rasah kesusu cah ayu aku malah samar mengkoyen konangan sipu kita ngene ah mengko sik.